Voi sua on voitta pois, vaikka ikinä sua saa. Sä sydämessäni olet ikuisessa muistossa. Jos arvossa mä voisin ja rikkaan itte rinnalla, niin totta varmaan voisin vielä onnenikin kukoista. En voi sua unhoita pois, vaikken ikinä sua saa. Sä sydämessäni on.